człowiek, człowiekowi wilkiem. Momentalnie jeden drugiego gryzie. To jest egzystencja polska. Nie wakacje na Ibizie. Ściska zębiska coraz mocniej. Spędzone chwile nad tą kwestią owocnie zaprezentowały. Tylko najprawdziwsi pozostaną na polu chwały. Ty przed kimś się otwierasz, patrzysz, a jego szczęki oprócz palca obie ręce ci porwały. Egzystencji i zwierzęcym świecie. Te same patenty w życia kolorów w palecie. Na płycie i na kasecie. Pandemia się wybija i dobrze o tym wiecie. W ludzkiej egzystencji i zwierzęcym świecie. Te same patenty w życia kolorów w palecie. Na płycie i na kasecie. Pandemia się wybija i dobrze o tym wiecie. Ludzka jadowitość nie zna granic, dlatego zaufanie w miejscach z ogniopomieniami. Można bardzo się poparzyć, więc dystansem do innych by nie mogło się to zdarzyć. Czasem dopiero po fakcie oczu otworzenie. Nie wierzysz w to, że na świat ma odzwierciedlenie w dzikich zwierząt świecie, gdzie panują dżungli prawa, gdzie nie istnieje żadna moralna zasada. Stąd ma obawa o dalszy byt ludzkości, jak tygrys. Nie czekam na ofiarę, jak inni, czy robią to z zazdrości? Być może, ale widzę rzeczywistość w innym niż czerwonym kolorze. Nie zależy mi na tragedii innych, nie jak sadysta, kiedy jest ktoś bezsilny. Używa przeróżnych sposobów, by wpędzić człowieka do grobu, co daje mu dużą satysfakcję, ale wtedy ma gwarancję, że będzie traktowany identycznie przez wyższą instancję. Jednocześnie daje mi to motywację i natchnienie do pisania. Wolę taką formę złości wylewania. W ludzkiej egzystencji i zwierzęcym świecie. Te same patenty w życia kolorów w palecie. Na płycie na kasecie, pandemia się wybija i dobrze o tym wiecie. W ludzkiej egzystencji i zwierzęcym świecie. Te same patenty w życia kolorów w palecie. Na płycie i na kasecie, pandemia się wybija. Dwulicowość, chciwość, zazdrość, fałsz, przesłania oczy ludziom. Pozostaje mieć nadzieję, że kiedyś się przebudzą z koszmaru głębokiego, ale w swojej osobie, nie postaci zwierzęcia drapieżnego, ukrytego, czyhającego na atak ostateczny. Oby się nie okazało, że człowiek człowiekowi jest wrogiem odwiecznym. Oby zemsta nie była czynnikiem koniecznym do rozwiązywania problemów. Oby nie trzeba było oddychać zawiścią zamiast tlenu. W ludzkiej egzystencji i zwierzęcym świecie. Te same patenty w życia kolorów w palecie. Na płycie i na kasecie, pandemia się wybija i dobrze o tym wiecie. W ludzkiej egzystencji i zwierzęcym świecie. Te same patenty w życia kolorów w palecie. Na płycie i na kasecie, pandemia się wybija i dobrze o tym wiecie. W ludzkiej egzystencji i zwierzęcym świecie. Te same patenty w życia kolorów w palecie. Na płycie i na kasecie, pandemia się wybija i dobrze o tym wiecie. W ludzkiej egzystencji i zwierzęcym świecie. Te same patenty w życia kolorów w palecie. Na płycie i na kasecie, pandemia się wybija i dobrze o tym wiecie.